الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم سورة أنعام أتم سفارة آية نمبر يوصل سلوش بيت يوصل فينزش بيت 164-165 دا سورة أنعام أخيري دو آيات ندي دا دينا مخي سبق كي الله پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام تو فرمائے کہ تری خپل امتیانو ته اوایا چې زه خدای یو الله عبادت کوم د خپل نیکه حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام په دین باندې چې دین حنیف دی هغه باندې استقامت اختیاروم زما هر عمل د الله د رضا د پاره دی زه به یو الله عبادت کوم د بل چا عبادت نه کوم د مکې بعضې مشرکان دې نن سبق کې دا دوه آیاتونو کې یو دوه خبرې وي د مکې بعضې مشرکان لکه ولید ابن مغیره وغیره پیغمبر علیه الصلات والسلام ته به هم دا خبره کوله او مسلمانانو ته به هم دا خبره کوله چې تاسو خپل زوړ دین ته واپس راشي تاسو د خپل پلار نیکه دین پریخې او بل دویمه دا چې تاسو د زوړ دین ته راشئ که تاسو وایئ چې مونږ دا ګناه به کوو دا زوړ دین ښه نه دی نو ستاسو د ګناه چې څومره بود دی هغه زمونږ د غاړه خو تاسو زمونږ دین ته راشئ زوړ دین ته راشئ الله پاک د دې دوانو خبرو جواب په دې لنډې آیات کې کوي کې پیغمبره یو خو دوی ته ووایا چې ستاسو د پلار نیکه دین څه شی دی اخو کفر او شرک دی بتپرستي ده تاسو خو د الله نه باغیان یې کوم رب چې تاسو پیدا کړی یې کوم رب چې ستاسو پرورش کړی وی کوم رب چې تاسو له دا هر څه درکړي او ستاسو د هغې رب باغیان جوړیږي کوم رب چې زه پیدا کړی او دا سیما له راکړي دي نو بیا زه د هغې رب عبادت ولې ونه کړم او ولې د هغه رب عبادت وکړم کوم رب چې ما له هیڅ هم نه دي راکړی چې دا ستاسو دا بوتان دي نه ځان ته نفر رسولی شي او نه تاسو طرف نفر رسولی شي نه بیا زه د هغې خلکو ولې عبادت وکړم د هغه رب ولې عبادت نه کوم کوم رب چې زه پیدا کړی تاسو یې پیدا کړی یې دا ټول مخلوقات یې پیدا کړی قل ووایه ورته یې پیغمبره اغیر الله ابغي آیا بغیر د خدای پاک نه زه طلب کوم ربن یو رب وهو رب کل شی او دا خدای پاک رب د هر یو څیز دی یعنی رب پرورش کون که ده هر یو سیز دی خالق ده هر یو سیز دی رازق و پرورش کون که ده هر یو سیز دی نزد یاولی ده بلچا عبادتو کن سوره فاتحه که اللہ فا ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. دقا یو رب عبادتو کیا دا دقا یو رب نخپل حاجتنا او غوار دا مضمون بار بار قرآن مجید کی اللہ پاک بیان کرده. سورہ ملک کی اللہ پاک فرمائی قل او آیا و تی پیغمبر هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. دغه زما رحمان دا رب دغه زما رب دی ما پاغ ایمان راوړی دی پاغ باندې زما توکل دی زه د بل چا عبادت نه کوم. سوره مزمل کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې پیغمبر دوی ته ووایا چې زما رب رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. زما بندگانو زما پیغمبر د داسې رب تسبیح وکړه چې هغه رب د مشرق او د مغرب دی د عبادت لایق صرف د یو الله دی فاتخذه وکیلا. دغه رب ستا د ټولو کارونو سمونکی دی. بار بار قرآن مجید کې دغه مضمون الله پاک بیان کړی اوس چې دغه رب زما د ټولو حاجتونو پوره کوونکی دی زه بیا ولې بل رب ته سجده وکړم. یا خدا خبر دی او بل تاسو دا وای چې ستا د ګناه بول دی زمون په سر کته وی چې یاره دا خو ګناه کار دی کفر او شرک او یا بت پرستی دا غلط کار دی نو ستا د ټول ګناه بول هغه زمون دا غار. نو ای پیغمبر دوی ته قانون بیان کړ چې یو د دنیا قانون دی او یو د آخرت قانون دی. د دنیا قانون کې خدا وی چې یو سړی د بل بوج واخلي هلکه ستا په ځای به زه جرمانه داخله کړم دا سزا به زه وخورم ته مه خوره خیر. په دې دنیا کې خو دغه طریقې کیږي لیکن د احکم الحاکمین ذات په مخ کې د هغه په دربار کې بیا دغه څیزونه نه قبلیږي. هر سړی به خپل بوج وړي. الله پاک چا سره دا زیاتې نه کوي چې د یو بوج هغه په بل باندې ورواچي. الله داسې نه کوي. ای پیغمبر دوی ته ووایه ولا تکسب کل نفس او نه کوي یو کس یو ګناه الا علیها مگر د هغې بوج د هغې ذمواري هغه په هغه باندې ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر اوچت پنکی وازره یوچتون کی وزر اخرى بوج دبلچ دبلچا بوج هغه سوت نشی چتولی. هر سړی بخپل بوج چتای. دغه الفاظ خدای پاک سوره فاطر کی بیان کړی دی. سوره فاطر کی 18 نمبر آیات دی. الله پاک فرمای ولا تزر وازره وزر اخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. رشتہ دار ولی نه وي رور دی پلار دی مور دا خور دا ښځه دا بچی دی خو د یو بل بوج د قیامت په ورځ هغه نشي اوچتول. ذره بر بوج د څوک په ده چې اوچت نه کي بلکه د قیامت راست متعلق فرازی قرآن مجید کې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. هر سړی به د بل نه تښتي. مور به د لور نه تښتي. لور به د مور نه تښتي. ښځه به د خاوند نه تښتي. خاوند به د ښځې نه تښتي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هر سړی به د بل نه بې پروايي. هر سړی به خپلو خولو کې ډوب وي. د بل چا بوج هغه څوک نشي اوچتول. نو که دوی دا وایي چې موږ به ستا بوج اوچت کړو تاسو د زوړ دین قبول کې نو دا هسې دوی په غلطه دي. د الله په دربار کې څوک د چا بوج نشي اوچتول. او الله پاک د قیامت په ورځ دغه ظلم نه کوي. لکه الله پاک فرمائی سورة طه کی آیت نمبر 112 کی الله پاک فرمائی ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما. نیک عمل دکړی ایمان سرا تا سره به ظلم نه پیش او تا ته په هغه عمل کې هیڅ کمی بشي ملونه شي پورا پورا اجر او ثواب بره. او که دغه رنګ چا ګناه وکړه نه الله پاک فرمایي یو مغه به شرمنده کوم. هم دقه آیات دقه آیات نه یو آیات مخکې سوره طه کې الله پاک فرمایي آیت نمبر 11 کې وقد خاب من حمل ظلما. شرک وکړه کفر وکړه ظلم وکړه ګناه وکړه الله فرمایي هم هغه به شرمنده وي. دغه شرم او دغه بوج دا بوله بل څوک اوچت نه کړي. هر سړی به خپل بوج اوچتوي. نو دې ځای کې الله پاک فرمایي ولا تزرو اوچت به نه کړي وازره یا اوچتوونکې وزره اخرى بوج د بل چې ثم الى ربکم بیا به خپل رب ته مرجعکم واپس کېدل ستاسو وي فینبئکم پس خبر به درکړي تاسو ته بما کنتم ثواب داغه چې وی تاسو فیه په هغه کې تختلفون اختلاف کوونکي تاسو مسلمانانو سره اختلاف کوئ کفر او شرک کوئ الله فرمایي زه به تاسو ته دې خبر درکړم چې تاسو په حقه یئ او که په ناحقه یئ. عزتمند د یو سړي بوج د قیامت په ورځ به بل سړي نه شو نه اوچتی. الله پاک قانون داری چې ستا په ګناه باندې بل نه رانیسي او د بل په ګناه باندې بل نه رانیسي. د دې وجې نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو ولد زنا وي یو ماشوم د زنا نه پیدا شوی دی په دې ماشوم باندې د مور او پلار د ګناه هیڅ بوج نشته. که ګناه کړی ده نه هغه مور او پلار کړی ده. دې بچی لی به چې دا ولد زنا پیدا دی په ده باندې هیڅ بوج نشته. دا پاک صفا دی. الله چې رانیسي نه د ده مور پلار به رانیسي. زموږ عامو خلکو کې یو خبره مشهوره ده وې دې مړی ته مجاړې مړی لته سزا ملایږي مړی ته په دې باندې تکلیف او عذاب زیاتیږي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا قول رد کړی دی. ودا چې چم د پیغمبر علیه السلام نو ورېدلې نو ټیکی نه دی اورېدلې. ځکه د قران دا فیصله ده ولا تزر وازره وزر اخرى. جاری ژوندۍ او سزا خدای پاک مړي ته ورکوي نه الله داسې نه کوي. گریوان شلول چغې سورې وال جزا او فضا کول دا ځان له یو مستقل ګناه ده. د دغې بوج هغه به په دې ژوندۍ باندې وي. د دغې سزا الله مړي له نه ورکوي چې هغه خدای پاک مړي له سزا ورکوي او هغه راګیر دي. ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم بیا بخپل رب ته مرجعكم واپس کېدل ستاسو وي فینبئکم خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم هغه چې وی تاسو فيه پاغې کې تختلفون اختلاف کوون چې تاسو د خپل دین خخ کاری ده د مسلمانانو دین د تخنخ کاری ده. دا فیصله به الله د قیامت پورې وکړي چې کوم دین خ دی او کوم خ نه دی. د وروستو آیات کې اخیری آیات کې الله پاک فرمایي چې ما تاسو دې دنیا کې خلیفګان پیدا کړل. د دې دنیا د رنگینونه ستاسو پلارونو ستاسو نیکونو فایده واغشت او هغه لاړل د دې دنیا نه. تاسو مې خلیفګان کړل. په دې دنیا کې ما هر چا ته ناغد شان موافق انعامات و احسانات ورکړي. چاله مې لږه ورکړې ده او چاله مې ډېره ورکړې ده. درجې مې الله وی ورکړي. یو مې بادشاه پیدا کړی دی بل مې گدا پیدا کړی. یو مې آقا پیدا کړی دی بل مې غلام پیدا کړی. یو مې غریب پیدا کړی دی یو مې مالدار پیدا کړی. یو مې تور پیدا کړی دی یو مې سپین پیدا کړی. یو می صحت مند پیدا کړی دی، بل می بیمار پیدا کړی. الله فرمایي دا زما تقسیم دی، په دې تقسیم باندې زه ستاسو امتحان اخلم. چې کوم می بادشاہ پیدا کړی دی، زه ګورم چې دې زما دې نعمتونو شکریا ادا کوي او که نه ادا کوي. او یو می گدا پیدا کړی دی چې دې صبر کوي او که نه. یو می مالدار پیدا کړی دی، ګورم چې دی شکر ادا کوي که نه ادا کوي. یو می غریب پیدا کړی دی، دی پر خپله غریبۍ صبر کوي او که نه. یو می صحت مند پیدا کړی چې دی پر صحت نعمت باندې شکر وباسي او که نه وباسي. او یو می بیمار پیدا کړی دی، زه ګورم چې دی پر بیمارۍ باندې صبر کوي او که نه. الله فرمایي دا امتحان دپاره ما کړی، تاسو ټول زما بندگان یې. الله فرمایي ما په خپلو لاسو جوړ کړی، زه چا سره زیاتی او ظلم نه کوم. چې ولې می را یو غریب پیدا کړی دی، ولې می بیمار پیدا کړی دی، ولې می گدا پیدا کړی دی. الله فرمایي دا ما زیاتی نه دی کړی تاسو سره، زه صرف خپل بندگان ګورم، امتحان دی. الله فرمایي د دې بخې بدلې دله درک چا شکر وست. الله فرمایي لازیدن نکو زیاد پکم دغه نعمت والا. او چا چې ناشکری وکړه او بې صبری وکړه، الله فرمایي د دې بې صبری د وجې نه به جهنم ته وروځو. وهو الذی دا خدای پاک هغه لوی ذات دی، جعلکم چې پیدا کړی یې تاسو، ګرځولی یې تاسو، خلائف الارض خلیفه ګان د ځمکې. نن په دې ځمکه مونږ خلیفه ګان یو، د دې اختیار الله مونږ را کړی. زمون نه مخکې زمون پلار نیکونه وو، هغوی چې دی نو د دې ځمکې خاوندان. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اوچتې کړي مې دي بعضې ستاسو نه بعضې باندې درجې. لیبلوکم د دې دپاره چې امتحان وکم په تاسو، فیما آتاکم هغه چې زه درکوم تاسو. یو نعمت می در کړی دی، زه ګورم چې شکریا ادا کوي او که یو نعمت دنه واخلم، نو بیا ګورم چې ده صبر کوي او که نه کوي. الله پاک فرمایي ان ربک بشک رفتا سریع العقاب، زر عذاب ورکوونکی دی. څوک چې ناشکری وکړي، څوک بې صبری وکړي، الله فرمایي عذاب ولا ورکوم، په دې باندې زه قادر یم. وانه لغفور رحیم، او بشک دغه خدای پاک بخون کړي او رحم کوونکی دی. الله وایي چې څوک د دغه نعمت قدر وکړي، الله وایي زه به ورته بخښنه وکړم. عزتمند شکریا هر وخت د الله د نعمتونو شکریا، د الله په تکالیفو پریشانو باندې صبر، د الله تقسیم. یو بادشاه تیر شوی دی، هشام. تاریخ لیکلی عمرو بن علا یو عالم دی، نه د دربار ته راغی. را روانو په لاره باندې دربار ته راته، په دې خپه باندې څه وخوړ، څه زهریله سیزو زهر یې په خپه کې خواره شو. چې دی راورسېد شام ته، نو هغه زهر ټول بدن ته خواره شي. هشام بادشاه و خلیفه و هغه ټول ډاکتران را وغوښتل، اطبیا را وغوښتل چې د علاج وکړي، چې د دې د جون بچ. اطبا چې وکتل، هغوی ټولو اتفاق په دې خبره باندې وکړ چې تر کومې پورې د دنه دا خپه کټ شوي نه وي، نو دې نه بچ کېږي، دا خپه به دې کټ کوو. وی نشه والا ورکې چې دې نشه شي، چې دا خپه دې کټ کوو. عمرو بن علا رحمه الله قسم خوړې، زما دې قسم په خدای، ما چرم یو منټ یو سیکنډ زه د الله د ذکر نه غافله شوی نه یم. چې تاسو ما نشه کوئ، نو ما نه خو به د الله ذکر او د الله یاد پاتې شي. بس فقط کوئ ما نه، زه دې هوشي نه، هوش په حالت کې خپې دې کټ کړه. چې کله دې خپه کټ کړه، اسمان طرف ته وکتل، یا الله اگر که تا زمانه یو عضو واغشته، یو خپه دی رانه واغشته، خو یا الله شکر دے الحمدللہ چیزا ما نور طول اعضا موجود دی و باقی دی. راگا یا وقت پا باندے صبر کو تکلیف باندے او دا نور و اعضا و شکریہ دا کر ندا اللہ نیک و بندگان و طریقہ کار دے. او تاریخ لکلی دی وی دا خبر دا ختم نوی دیلا دا قصی پروتو اطلاع را دے. اطلاع و ترالا چستا زوی دا چت نرا پروتی دی و مل دی بی اسمان تاو کتل وی یا اللہ کتا زمان یو زوی واغش خو الحمدللہ زمان نور زمان خو موجود دی کنه باقی دی یا اللہ زستا تو هر حالت باند شکر گزاره بی سبرو کو شکر یا ناکداره عزت مند دا زمان دا پارا سبق دی دا نیکانو بندگانو طریقه کار داوی چه اغوی دا اللہ پا هر نعمت باند شکریا دا کئی او پا هر مصیبت باند سبق کئی. قرآن منتدق خبر خی اللہ فرمائی دا ما تاسو دا درجی در کلی چا باند سی تکلیف و پریشانی رالا سبر دیو یو نعمت ورکم شکر دی پیو باسی اللہ فرمائی دا دی وزر بدلی در ان ربک بے شک رفستا سریع العقاب زر عذاب ورکون کے دے و انہو بے شک دا خود پاک لغفور الرحیم بخون کے دے و رحم کون کے دے. دوبارہ دا سبق ہو رہے ہیں قل اغیر اللہ قل او آیا اے پیغمبر اغیر اللہ آیا بغیر دا خود پاک نا ابغیز طلب کم ربن یو بل رب و هو رب کل شئین او دا خود پاک رب دا ہر یو سیز دے دا خدای پاک دا هر سیز پیدا کړی دی او د دې تربیت یې کړی دی. ولا تکسب کل نفس او نه کوي یو ګنا یو نفس الا علیها مگر دا غي بوج او ذمہ داری او پاغ باندې وي. ولا تزر وازره او نه بوچت یو چتون کې وزر او خراب بوج د بل چا. ثم الی ربکم بیا بتا سخل رب تمجعکم واپس کېدل ستاسو وي. فَيُنَبِّئُكُمْ پس خبر بدر کتاسو تا بما کنتم اغچ ویتا صوفیه پاغی کے تختلفون اختلاف کون کی. وَهُوَ الَّذِي دَا خُدِ پاک هَغَلْوِ ذَاتِ جَعَلَكُمْ چِ گرزو لیتا سو پیدا کریتا سو خلائف فی الارد خلیفگان پزمکا کی تاسو دا مخکنو مشران خلیفگانی. ورفع بعضكم اوچت کړي دي بعض ستاسو نه فوق بعض د پاسه د بعض درجات درجه چاله خدای پاک یو مرتبه درجه ورکړي دا چاله بل ورکړي دا مقصد او غرض د خدای پاک سدي لیبلوکم چې امتحانو کی پتا سو باندې. فيما آتاکم هغه چې درکې تاسو ته. ان ربک بشکر افستا سریع العقاب زر عذاب ورکوونکی دی. وَإِنَّهُ بِشَكَّ دَرَ خُدَيْ پَاک لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بَخُن کے دے اور رحم کون کے دے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله دا سورة انعام من ختم يا الله تارا لتوفيق راك تامو بان دي ودير لو احسانك. يا الله استاد دي نعمت استاد دي احسان خدايا من شكريا داك. يا الله سمو شكريا قبول ومنزلك. او يا الله دا ترجمة دا درس يا الله دا خبل رزا دا فارو کرد. يا الله زمو هر عمل كي اخلاص نسيب. یا الله استاد پیغمبر وینا ده د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو حدیث دی چې څوک دا صورت په یو بیمار باندې اولولی الله پاک په اغله شفا ورکړي. هر قسمه بیمار کوي او څوک په سوره انعام وای او هغه په دم کې الله به ورته شفا کامله ورکړي. یا الله مون ټول بیماران یو روحانی بیماران یو جسمانی بیماران یو. یا الله دا صورت مونږه اولست. یا الله سره د ترجمه مولست. یا الله ته مونږ له شفا کامله راکړي. زمونږ څونه بیماران دي دا اوري دا ترجمه اوري. یا الله دا هغوی دغه مقصد وي. یا الله ته یې د بیمارونه خلاص کړي. کورونه خدای پریشانۍ ختمې کړي. غمونو مصیبتونو نم پامان کې وسات. مردگان د اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کې دی اسپیټالونو کې خدای ټول له شفا ورکړي. زمون ټول شری حاجات یا الله پوره وکړي. یا الله سو قرضداري د قرضونو اخلاص، سو دښمنداري د دښمنونو اخلاص. یا الله شیطانی بغض او حسد کینو طرفګنونو زمون ټول پامان. یا الله د حیا او د پردې ژوندم نصیب کړي. بے حیائے بے پردگے نا یا اللہ تمہیں طول پامان کے ساتھ یا اللہ زمان نا حق کارونا واخل خدا چھے تا پی راضی کی گئے ستا پیغمبر پی راضی کی یا اللہ زمان نا حق کارونا وامغشتے کی خدا چھے تا پی راضی ناراضی کی پیغمبر علیہ السلام سنت طریق خدا زمان جن کی راول زمان معاشرہ کی راول من طول سر خدا پر دنیا و پا آخرت کی دے احسان ما میلو کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.